Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, yani gayet bir ucu açık ama umudun da oldukça yükseldiği bir dönemde bu konuşmaları yapıyoruz. Bir yandan akil adamlardan bahsediliyor, bir yandan da işte mesela Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden tutuklama haberleri uçmuş ama sonradan bunların gerçek olmadığı, daha doğrusu bir kaçakçılıkla ilgili olduğu, KCK tutuklamalarıyla falan ilgisi olmadığı ortaya çıkmış. Bir yandan da parti neonazizmin izleri de burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplantılarında, konuşmalarında da görülüyor. Böyle karışık bir ortam var. Nasıl bir yorum yapacağız? Bu karışık değil aslında. Giderek netleşiyor. Daha doğrusu giderek biraz daha belirginleşiyor. Saflar mesela MHP'den başlayalım. MHP zaten baştan itibaren tırnak içinde sürece karşı. Yani bu süreç gelinmesi de acayip oldu. Artık dilimize yapıştı. Geçen birkaç haftadır yazıya otururken şey diyorum. Eğer becerebilirsen içinde bir tek süreç kelimesi olmayan bir yazı yazarsan seni çok kutlayacağım diyorum kendi kendime. Sonra o yazı acayip süreç dolu oluyor. Yani tam tersi oluyor. Şimdilik vazgeçtim böyle bir çabadan ama bunu bir kenara bırakıyorum. Sadece şimdilik bırakıyorum. Ama tümüyle vazgeçmeyeceğim. Bu hedefim var. Böyle evet, bir, ama bugünkü yazın onunla başlıyor zaten. Barış süreci kelimeleri. Yok, barış planı. Hayır. Ha, barış süreci. Hayır. Şeye de bakıyorum. Bu başlık yabancı literatüre de bakıyorum. Aynı şey. Yani başka kelime zaten bulamıyorum. Biraz daha eski dil, yani Arapça falan kelimeleri zorlamam lazım bunun için. Ama kararlıyım, yapacağım abi, göreceksin. Tamam. Yani başaracağım. Şimdi başından beri tabii sert bir duruşu var Bahçeli'nin. Fakat geçen Bursa mitingi artık işleri daha ciddi bir noktaya getiriyor. Yani MHP'nin sert çıkışlarıyla bir süredir biraz dalga geçirmeye alıştık. Hani Bahçeli'nin falan mimiklerine, konuşurkenki yüz ve boğaz haline falan bakarak çeşitli espriler yapabiliyoruz. Karikatürler çizilebiliyor. Ama işin şakaya gelir yanı da yok aslında, ya da o kadar fazla sulandırılacak, şaka ile değerlendirecek gibi değil. Öyle saklamadan, gizlemeden şiddet kullanma tehdidinde bulunuyor. Şimdi Bahçeli'nin bu çağrısında ne kadar ciddi olduğu falan o kadar da önemli değil. Bu çağrının yapılması, dün de meclisten tekrar edilmesi, sokakta çeşitli öfkeler biriktirip bu süreç dolayısıyla şiddet eylemlerine başvurmak için bekleyen insanları harekete geçebilir. Bu harekete geçirme planlı olabilir, plansız olabilir. Yani spontane olabilir. Ama sokakta şiddet potansiyelini yükseltir. Tehlikesini artırır. Ve biliyoruz ki bu dönemde en korkulacak şeylerden biri hani suikastvari şiddet eylemleri olacaktır. Herkesin hem moralini bozacak hem de sinirlerini gelecek. Üstüne bir de öfkeyi yükseltecektir. Bu şartlarda tabii ki ortamda bulanacaktır. O nedenle ben Bahçeli'nin bu sözlerinden korkmalım falan değil ama ciddiye alalım diyorum. Evet, sözlerimin sonuna kadar arkasındayım diye diretmesi de kaygı verici tabii. Bence de çok ciddiye alınması gerekiyor. Açık söyleyeyim, ben partiler konusunda hukukun, yargının harekete geçmesi taraftarı değilim. Ama bir sınır var, net bir sınır. Şiddete çağrı yapmak mutlaka yargının ilgilenmesi gereken bir şeydir. Ben de evet. Tamamen aynı kanadayım. Yani burada birkaç noktada yargı zaten mutlaka harekete geçmedi. Bunun için vardır esasen bence yargı. Biri şiddete açık çağrı, biri nefret söylemi, biri savaş kışkırtıcılığı falan, biri ırkçılık. Yani bunlar hem uluslararası standartlar açısından öyledir, hem hukuksal hem etik olarak böyledir. Evet. Yani şeyin harekete geçmesi savcıların MHP'ye karşı bir işlem başlatması gerekiyor. Bu kadar açık savaş çağrısı yapan bir partiye karşı kayıtsız olamaz. Evet, Erdoğan da kendi partisinin grup konuşmasında da kime vur diyorsun, kimi vuruyorsun, zamanı gelecek dediğin zaman bununla neyi ifade ediyorsun evet, diye de çok sormuş. Doğru, çok doğru sorular, çok doğru bir ifade tarzı başbakanın ki bugün Ali Bayramoğlu'nun yazısı da bu konuya ayrılmış. Bu çerçevede MHP'nin tavrını ve buna karşı ne yapması gerektiğini yazıyor kendisini, kendi çerçevesinde. Yeni Şafak'ta görmemiştik onu, iyi oldu. Evet, onu okuyun dedim. Yani bazı, hatta şöyle diyor Ali, hani bazı yerlerde tartışmalar öyle absürtleşiyor ki asıl bilgiyi göremiyor oluyoruz. Yani yok sen az barış taraftarısın, sen çok barış taraftarısın falan gibi polemikler yaparken bir yandan da şiddet tehdidinde bulunan bir odak var ve bunu gözden kaçırıyoruz, bu tehlikeyi gözden kaçırıyoruz diye özetleyebileceğim şekilde yazmış. Bu buraya dikkat çekiyor. Önemli bir yazı bence. Evet, peki bu arada ek bir küçük parantezle bir ek bir soru sorayım. Elbette. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ayrıntılı işte 16 maddelik böyle bir planı, samimiyet testi diyebiliriz. İşte birçok şey olmuş. Fakat biz biraz da dar zamanda göremedik bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin Devlet Bahçeli'nin açıklamasına karşı bir karşı açıklaması olmuş mu bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Henüz görmedim ama biz de görmedik. Olmasını bekliyorum. Ya olması lazım tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu konuda tepki göstermesi lazım. Lazımdan öte önemli. Çünkü Bahçeli'nin flört etmek istediği, biraz olta atmak istediği yer Cumhuriyet Halk Partisi tabanı aynı zamanda. Orada belli bir kesim hani ulusalcı damar, evet. Evet, şeyle MHP'nin bu tavrıyla fazlaca yakın duruyor. Yani aralarında bir tür adı konmamış flört olduğunu da söyleyebiliriz. O nedenle CHP yönetiminin MHP'nin bu açıklamalarına, bu çıkışlarına karşı net tavır takılmasında büyük fayda var. Bu tehdit Türkiye'yi iç savaşa götürme tehdididir. Adını koyalım. Yani çok vahim bir tehdittir. Dediğim gibi bunu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği, ileride ne zaman, nasıl bir çağrı yapacağı Bahçeli'nin, bunlar o kadar önemli değil. Önemli olan şiddet tehdidini, öldürme tehdidini bu kadar açık ve pervasız bir şekilde dile getirebiliyor olmasıdır. Evet, ben bir de sabahleyin günün Açık Gazete'de en ağırlıklı olarak ele alınması gereken konularından biri olarak gördük. Hem bütün dünyadaki uzantılarına da baktık. İşte bu Altın Şafak Yunanistan'da ve tabii, tabii. Başka yerlerde de çok belirgin bir endişe verici yükseliş var ama en önemlilerinden biri senin de dediğin gibi bu düpedüz iç savaşa doğru kışkırtacak bir söylem bu. Çok tehlikeli bir söylem. Çok tehlikeli. Şimdi kaç kere tekrar ettim bilmiyorum ama tekrar bir daha söyleyeyim. İç savaşları küçük, kararlı, örgütlü azınlıklar çıkarabilir. Kararlı, küçük, örgütlü bir azınlık bir ülkede iç savaş çıkarabilir. Var olan savaşın da devamını sağlayabilir. Bunun uzantısı biraz da ötesi şudur. Barışı ise ancak çoğunluklar yapar. Ancak kararlı çoğunluklar barışı sağlayabilir. Şimdi barış çoğunlukların ve büyük bir emeğin işidir. Savaş çıkarmak daha kolaydır. Ve küçük azınlıklar bunu yapabilir. Siyaseten, etik olarak ve hukuksal açıdan. MHP'nin bu kışkırtıcılığının karşısında çok yüksek sesle ve kararlıca durmak gerekiyor. Ben burada hani aman ya o kadar ciddiye almayalım, Bahçeli'dir bağırır çağırır falan tavrının doğru olmadığı kanısındayım. Bazen öyle bir tavır takılmıyor ya, hani görmeyelim büyütmeyelim. Şimdi konu edersek biraz daha büyür. Hayır. Bu bakış da biraz fazla aymazlık içeriyor. Aksine, evet. Çok açık bir şekilde, kararlı bir şekilde bu hegemonya meselesi haline getirmek lazım. Yani bunu bütünüyle itibarsızlaştırmak, geçersizleştirmek, mahkum etmek gerekiyor. Gerektiğinde savcıların da mutlaka devreye girmesine fayda var. Eğer böyle hazırlıklar yapıldığı görülürse, Ergenekon operasyonlarının konusundan daha az vahim değil bu. Evet, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir an önce buna çok mutlaka, kesin net bir duruşla karşılık cevap Halbuki vermesini bekliyoruz. Buradan devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünkü grup toplantısı önemliydi. Evet. Önemliydi ve bu süreçte şimdiye kadar gördüğüm en düzgün çıkışı, en tutarlı, en içerikli çıkışı yaptı Kılıçdaroğlu. Şu 16 maddelik bir liste sundu. Bu listede yer alan bir sürü düzenleme talebi var. Yani bir sürü konuda düzenleme yapılmasını öneriyor. Bir mesela Nevroz'un resmi tatil olması. Mesela yer adlarının, değiştirilmiş yer adlarının teslimi, işte akil insanlar, toplumsal uzlaşma komisyonu, çok fazla şey var. Mesela Halepçe katliamının soykırım olarak kullanılması falan. Yani Kürt sorununa ilişkin çok şey var orada. O listede yer alan taleplerin çok büyük bir kısmı meclise taşınmış zaten. Yani CHP bunları meclise götürmüş. Şu anda yasa önerisi veya araştırma komisyonu önergesi, araştırma önergesi olarak meclis gündeminde duruyor. Bu önemli bir şey aslında. CHP bunları yapıyordu zaten. Bu tür önerileri hazırlıyordu. Sadece bir iki ismin, mesela sadece Sezgin Tanrıkulu'nun işi de değil bu. Yani oradaki önergeler 30'ar 40'ar milletvekilinin imzasını taşıyor. Yani grup adına vermiş önergeler var. Şimdi kötü olan, sıkıntılı olan neydi? CHP bunları yapıyor ama öyle bir politika izliyor ki bu yaptıklarının tamamı anlamsızlaşıyordu. Hani en basit test sınavında 4 yanlış bir doğruyu götürüyor ya. CHP bir doğru yapıyor, 20 yanlış yapıyordu karşılığında. Tabii eksiye düşüyordu. Hani sıfıra da gitmek yerine eksiye düşüyordu. Bu önergeleri verdiği zaman da bir milletvekili çıkıp en alçak şekilde, en seviyesiz ve düşük şekilde ırkçılık yapabiliyordu falan. Yani bunlar hep var, ya da vatandaşlık tanımı ile ilgili tartışmalar yapıldığında başka bir şey, öbür uçtan provokatif bir ses geliyordu ulusalcı kanattan. O nedenle CHP ciddiye alınmıyor ve bu da haksız yere yapılmıyor. Yani CHP'nin ciddiye alınmaması basın falan sırtına yüklenecek bir kabahat değil. CHP'nin kendisini sorgulaması gerekiyor. Şimdi bütün bunlar doğru ama bir adım daha öteye geçelim diye açtım bu konuyu. Evet. Yoksa hani bunları zaten biliyoruz. Bilmesi gereken noktalardan biri CHP'nin dün Kılıçdaroğlu'nun ağzından açıklanan 16 maddelik önerisi ciddi bir öneri. Neden ciddi? Bunlar meclise verilmiş önergeler. Şimdi eğer CHP'nin daha tutarlı davranmasını istiyorsa AKP ve BDP, bir defa meclise sunulmuş olan bu önergelerin, sıra bekleyen bu önergelerin işsizlik gereği öne alınması mümkündür. Eğer Adalet Bakanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda uzlaşma sağlanırsa, üç parti uzlaşma sağlayabilir. Böyle eğer CHP ayak sürerse o zaman çok daha beter bir şekilde teşhir edilir. Yani sen çıkıp bunları söylüyorsun ama kendi önergelerinin öne alınmasını bile kabul etmiyorsun. Evet. Daha kolay dersiniz. Birkaç tane daha bunlarla uyumlu olabilecek ve demokratikleşme sürecine ciddi katkı sunacak düzenleme de BDP ya da AKP tarafından getirilebilir. Bu üç parti mecliste bu şekilde anlaşmak için çok fazla ortak noktaya sahipler açıkçası. Yani meclisi devreye sokmaları mümkündür, gereklidir, kolaydır. Şimdi buradan bir iki noktaya gideceğim. Birincisi, eğer bu işbirliği sağlanırsa AKP, CHP, BDP bu konuda en azından. Şimdi dün Kılıçdaroğlu'nun saydığı noktalarda demokratikleşme konusunda seçim barajının düşürülmesi, onlar da saydı. Bunlar zaten sürecin içini dolduracak. Evet, siyasal, yol temizliği olacak şeyler. Evet, siyasal partiler yasasının değişmesi, peki, medya için özgürlük yasası, tabii. Toplantı yani bunlar, ve gösteri yürüyüşleri yasasının, yani ifade özgürlüğü ve demokratikleşme yolu. Yargıda evet düzenleme. Şimdi bütün bunlar meclis gündemine getirilmiş ve şimdi bunları, daha doğrusu mecliste sunulmuş, normal prosedür gereği sıra bekleyen şeyler bunlar. Şimdi öne alınsın bunlar, acil görüşme prosedürü uygulansın. O zaman MHP iyice yalnız kalır, meclisin dışında kalır, mecliste provokatif duruma düşer, sokakta provokatif duruma düşer ve hakikaten kriminal bir örgüt olarak kalır. Bir siyasi parti olmaktan iyice uzaklaşır. Bu da onun meşruiyetini de onun etkisini de azaltmayı kolaylaştırır. Çünkü meşru zeminde demokratik reformları yapacak bir meclis var o zaman. Yapan bir meclis olacak karşımızda. Bu birinci yanı MHP'yi bu şekilde etkisizleştirmiş. Hem meşruiyet hem ağırlık olarak iyice marjinalleştirmiş olacak böyle bir strateji. Öte yandan sürecin kilitlenme ihtimali olan, krizlerin doğma ihtimali olan noktalar temizlenmiş olacak. Çünkü geri çekilme açısından hem Öcalan'ın açıklamalarında hem tutanaklarda, basın açısından tutanaklarda hem de Kandil'den gelen beyanatlarda, daha doğrusu Karayılan'ın röportajlarında gördüğümüz noktalar var. Onlar da hani bu altı doldurulsun, geri çekilme ancak o zaman düzgün bir biçimde yürütülebilir, başlatılabilir. Aslında açıkça şunu diyorlar. Bir altını doldurun, ondan sonra geri çekilme gerçekten cidden yapılacaktır. Gelen mesaj bu aslında. Zamana yayılacaktır büyük ihtimalle. Ama zamana yayıldıkça da sıkıntı olacaktır. Ama bu düzenlemeler yapılırsa Öcalan'ın yeniden geri çekilme takvimiyle ilgili daha somut ve daha kısa süre öngören bir açıklama yapması ihtimali yükselir. Evet. O nedenle CHP dün çok tarihi bence eğer arkasında durursa, fiiliyatta da gereğini yerine getirirse son derece önemli bir çıkış yaptı. Evet, bütün senin de sözünü ettiğin sakıncalara rağmen, yani daha önceki farklı yalpalamalardan dolayı, zigzag çizmelerden dolayı yeterince ciddiye alınmama tehlikesi bulunmasına rağmen, evet, gayet kapsamlı bir reformu, ifade özgürlüğü ve özgürlükleri içeren bir Tabii. Tasarısı var. Bunu bir de şeyi de eklemesi lazım işte biraz önce konuştuğumuz gibi herhalde. Bu provokatör konuşmalara bunu da kesin eklemesi lazım. Evet, bu o zaman çok daha tutarlı olacaktır. Şimdi şöyle diyorum. Evet, ben de CHP'nin ne yapacağı konusunda hiç de öyle güven duyuyor değilim. Zaten biliyorum ama diyorum ki bırakalım güven güvensizlik, samimiyet samimiyetsizlik meselelerini sözde konu bırakmaya. Yani sözde kalmasınlar, lafla değil, getirelim fiiliyatta deneyelim, test edelim. Yani şimdi dün bağırmadı mı bu kadar Kılıçdaroğlu? Hadi bugün AKP açıklama yapsın. Evet, bu kanun tasarılarını, bu önergeleri gündeme alacağız, ön sıraya alacağız. Evet. Gelin anlaşalım Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda dese CHP ne diyecek? Evet. Çünkü... Hayır, ne diyebilir? Daha dün yapılan bir konuşmadan çark edebilir mi? Ederse de o zaman artık ilanihaye ciddiye alınmayacak bir parti o konumuna düşer, öyle değil mi? Evet. Yani bir insan kendi kendini bu kadar yalanlar mı? Bir parti kendi kendiyle bu kadar çelişir mi? Çelişirse de o zaman yapacak bir şey yok. Bunu da artık hiçbir konuda ciddiye almamak gerekecek. Onu da biraz CHP'nin kendi iç hesaplaşmasına da bırakma imkanı da artar. Daha doğrusu oradaki hesaplaşma da artık çok net bir noktaya sürüklenmek zorunda kalır. Yani öyle sürekli hani bahanelerle dolanarak, erteleyerek, örterek falan filan değil. Doğrudan yüzleşme zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Bu hem CHP için hem de içinde bulunduğumuz süreç için ciddi bir imtihan olacaktır bence. Evet, önemli yani güçlü bir arkasının getirilmesi, yani güçlü bir siyasi cevap da getirirlerse, senin dediğin gibi mesela bir manevra da demek istemiyorum ama bir siyasi cevabı bir nota gibi bir şey gelirse Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çok enteresan bir noktaya gidebiliriz. Yani şu anda bu böyle bir ortaklık mecliste yaşayabileceğimiz en iyi şeylerden biri olacak. Evet. Yani bu süreci hem hukuksal hem siyasal açıdan çok daha fazla sağlamlaştıracaktır. Barışa doğru çok daha güvenle yürüyeceğiz. O nedenle önemsiyorum bunu. Kaldı ki AKP'nin zaten 2023 vizyon belgesinde de bunlar var. Yani AKP meclise gelmekten biraz çekiniyor. Bazı konuları meclise taşımaktan çekiniyor. Mecliste yine çok sert tartışmalar olacağından, orada çok gergin zamanlar yaşanacağından çekiniyor. O nedenle meclisi olabildiğince bu aralar biraz devre dışı tutuyor, açıkçası benim görebildiğim bu. Ama bu da iyi bir yol değil. İyi bir yol değil. Bu yoldan da vazgeçmedi ve bence çok BDP'de CHP'nin dünkü çağrısına hızla evet demeli ve bir an önce de birlikte çalışmanın şartlarını yaratmak için herkes çok daha açık tavır koymalı. Yani bu önümüzdeki dönemde hem MHP'nin kışkırtmalarına hem de süreçte olası yalpalamalara, başka yalpalamalara karşı da çok sağlam bir zemin yaratma imkanı verecek bize. Evet, yani biraz programın başında bulanık bazı noktaların bulunduğu biraz karmaşık bir süreç demiştim ama aynı zamanda senin de dediğin gibi birdenbire de çok net safların ayrıldığı bir noktaya da gelebiliriz. Gelebiliyor, evet evet. Ben dediğim gibi dünkü grup konuşmalarını önemsedim, hem CHP'nin, sadece CHP'nin değil bence. Yani Demirtaş'ın aldığı bilgiyi de hemen düzeltmeye, yani daha başta söylediği o Kecik operasyonu sanıp da sosyal soykırım dedikten sonra bunu düzeltmesi, anında düzeltmesi. Yani olgunlaşıyor insanlar, partiler, barış süreci ilerledikçe birbirinden öğreniyor, süreçten öğreniyor. Bu şimdi bunu meclis zemininde güçlü bir dayanağa kavuşturmak lazım. Ben meclisin devreye sokulmasını çok önemsiyorum. Çok olgunlaştıracaktı bu işi. Evet. İyi, bu iyi bir olumlu, pozitif bir analizle bitirmiş olalım. Öyle yapalım. Bugün güzel bir gün olsun. Evet. Her zaman dilediğimiz gibi. Daha bu meseleleri çok konuşacağımız anlaşılıyor. Bu iyi gelişmeler ve haberler çoğalırsa konuşmalarımızda da biz de daha neşeli, daha iyi oluruz. Çok teşekkürler Mithat. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Bağımsız Radyo ne ile yaşar? Dinleyicisiyle. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 10 yaşında. 30 Mart 7 Nisan arası. 9 gün 99 saat radyo şenliği. 94.9 Açık Radyo'da.